jesteśmy spójni wewnętrznie. To jest, myślę, bardzo ważna podpowiedź, że to, co wybieramy, jest dla nas. Natomiast jeżeli jesteśmy w jakimś takim konflikcie właśnie, czyli powinniśmy coś robić, tak? I tak za bardzo nie wiemy, dlaczego powinniśmy to robić. Później się okazuje, że to jest jakaś prawda, która została nam wpojona i którą przyjęliśmy bezkrytycznie, no bo wtedy, kiedy ją przyjmowaliśmy, no byliśmy małymi dziećmi, no to stajemy się trochę niewolnikami tych własnych myśli, własnych przekonań. I znowu wracam do tego, że jest jakiś moment, kiedy powinniśmy sobie to wszystko zweryfikować, w pewnym sensie zobaczyć na nowo. I użyłbym takiego słowa, które też jest istotne, myślę, to jest kwestia świadomości, tak? Poszerzamy pole jak gdyby swojej świadomości i zauważamy, co jest nasze, co nie jest nasze, z czym się zgadzamy naprawdę, z czym się nie zgadzamy i w ten sposób możemy dokonać wyborów, które trochę nas chronią przed tym, co nazywamy porażką, aczkolwiek oczywiście to słowo nie jest adekwatne. Tak naprawdę lepiej jest myśleć o tym, że to, czego doświadczamy, jest dla nas lekcją. Mhm. Też widzę mail od pani Jolanty, która jest też psychologiem, pracuje w szkole i pisze, że przychodzi do niej dużo młodych ludzi, którzy w momencie wejścia w dorosłość doświadczają różnego typu porażek, na przykład niezdana matura czy zerwany związek. I pani Jolanta pisze, staram się rozmawiać z tymi osobami, aby tych doświadczeń nie traktowali osobiście, a traktują. Mówią na przykład, że jestem doskonalenia siebie, kształtowania pokory i poczucia własnej wartości. No tylko właśnie pytanie, jak to wytłumaczyć takiemu młodemu człowiekowi, który jedną kwestię, w której poniósł, umówmy się, faktycznie porażkę, odczytuje jako taki wniosek, że jest do niczego. Ja myślę, że takim może ułatwieniem byłoby podzielenie naszych doświadczeń na trzy takie podstawowe poziomy. To znaczy ten pierwszy poziom, on się zaznaczył w tym pierwszym mailu, tak na dobrą sprawę, kiedy nasz słuchacz mówił o tym, że pojechał do pracy, szef nie widział dla niego zatrudnienia i odszedł. W pewnym sensie przeżył pewien rodzaj upokorzenia. Tak? Upokorzenie to jest taki rodzaj doświadczenia, gdzie my jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy w porządku, ale ktoś tego nie zauważa i albo obciąża nas odpowiedzialnością, albo w jakiś sposób nie traktuje nas sprawiedliwie, nazwijmy to tak. I to jest taki poziom, w którym nie kwestionujemy własnej wartości. Niższy poziom to byłby poziom takiego poczucia winy, czyli ja robię coś nie tak, nie angażuję się odpowiednio mocno, no i ponoszę tego konsekwencje. Wiem o tym, że mogę coś z tym zrobić. I ten poziom też jeszcze jest poziomem, na którym możemy całkiem nieźle zarządzać sami sobą. Natomiast jest poziom najniższy, w którym, że tak powiem, zaczynamy atakować sami siebie i wtedy zaczynamy mówić właśnie dokładnie te słowa. To znaczy, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy nieudacznikami i tak dalej. Jeżeli w tym osiądziemy, no to oczywiście ta porażka rozciąga swoje władztwo nie tylko na to, co było, nie tylko króluje w naszej przeszłości, ale zaczyna nam doskwierać w teraźniejszości. Tak? I to jest oczywiście coś, co jest ciężarem, którego nie warto nieść tak naprawdę. No tak, łatwo powiedzieć, nie warto nieść, ale co z tym zrobić? Jak się jest młodym człowiekiem i faktycznie taka niezdana matura czy zerwany związek wydaje się końcem świata. No, myślę, że to, czego może się taki człowiek nauczyć, oczywiście, jeżeli zostaną mu stworzone warunki, jeżeli widział, jak sobie radzić w tych sytuacjach, no bo młodzi ludzie generalnie obserwują rzeczywistość. Oczywiście pierwszymi nauczycielami są rodzice, którzy pokazują, jak sobie radzić z sytuacjami trudnymi. I jeżeli są dobrymi nauczycielami, no to w pewnym sensie ten przykład będzie najlepszym nauczycielem. Tak? Niekoniecznie słowa będą tutaj decydujące. Nie zawsze to, co rodzice mówią, wpływa na nas i przekonuje nas. Dużo bardziej przekonuje nas, co rzeczywiście rodzice robią. Tak? I w tym sensie... Ale w stosunku do mnie jako młodego człowieka, czy w stosunku do siebie? Jak myślę, że we wszystkich relacjach, tak, które podlegają jak gdyby obserwacji. Widzę, jak moja matka zachowuje się w stosunku do ojca, jak ojciec w stosunku do matki, jak zachowują się w stosunku do mnie, do moich braci, także do tego... Jak przeżywają swoje porażki. Jak przeżywają swoje porażki, dokładnie. Tak? Czy ich to załamuje, czy popadają w jakieś stany depresyjne i to się długo ciągnie, prawda, nie radzą sobie, nie dają sobie wsparcia i tak dalej. Te wszystkie elementy, one decydują o tym, jakie tworzą się w nas, młodych ludziach, myślę o młodych ludziach, zasoby, tak, z których możemy później korzystać. Oczywiście uczymy się też, czy powinniśmy się uczyć, bo to jest raczej jako pewien wzorzec, no, przeżywania tych swoich emocji, że one są w porządku. Tak? Jeżeli doświadczamy straty, to naturalną reakcją jest odczucie smutku i powinniśmy to akceptować, bo w gruncie rzeczy uczymy się akceptacji samych siebie, a to jest no, podstawa tego, żeby przechodzić przez tak zwane porażki możliwie krótko i w taki sposób, który będzie dla nas rozwojowy. Będzie wpływał na nas, nasz lepszy rozwój po prostu. Pani doktor, coś chciałaby pani dodać, zanim przeczytamy kolejny SMS? No, ja bym powiedziała jeszcze do tego poprzedniego maila pana Piotra, czy telefonu o tej historii różnych decyzji. Ja bym powiedziała o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, że jak mi nie wychodzi jakiś związek albo nie zdaję matury, to moja rozpacz jest adekwatna do tej sytuacji, bo ja rozumiem, że to było coś ważnego. Ta matura blokuje jakieś moje ważne cele, dalszy rozwój. Byłem zakochany czy zakochana, zostałem odrzucony i to jest naprawdę trudne doświadczenie. Więc ja bym powiedziała, że tak, to jest trudne, bo w życiu jak się angażujemy w jakieś rzeczy i nam to nie wychodzi, to doświadczamy trudnych emocji. To jest ten moment taki na, ja bym powiedziała, uprawomocnienie tych emocji że, i tej sytuacji, że ona jest trudna. I jakby dalej bym myślała sobie o tym, że takim ważnym elementem jest zbudowanie sobie pewnej narracji o tym, o czym jest życie i o czym są też te porażki, jeżeli nawet używamy tego słowa. I tutaj się pojawiało parę razy to słowo lekcje, czy też doświadczenia. I myślę sobie, że życie jest po prostu taką podróżą, w której my docieramy w różne miejsca. Czasami, bo taką decyzję podjęliśmy, czasami, bo tak wyszło, bo się spóźniliśmy na pociąg i dojechaliśmy gdzieś nie o czasie, albo no, jakoś nie w to miejsce, gdzie chcieliśmy. I na tym to polega, że czasami nam wychodzi, czasami nie. I myślę sobie, że ten moment właśnie tego, o którym mówił pan Andrzej, poszerzania świadomości, tego, dlaczego ja się tu znalazłam. I teraz, jak nam nie wychodzi w relacjach, bo są takie osoby, które mają takie doświadczenie, że im wiele relacji nie wychodzi. I to jest trochę takie pytanie, relacja to są zawsze dwie osoby, ale może ja też robię coś takiego w tych relacjach, że one mi nie wychodzą. I wtedy ta refleksja nad tym, takie zatrzymanie się nad tą sytuacją i zobaczenie, co ja wkładam, co jest moje. To nie chodzi o to, że jedno jest albo drugie jest winne, ale zawsze jest jakiś ten mój element. I pytanie jest, za co ja mogę wziąć odpowiedzialność, co jest tym moim kawałkiem, nad którym być może mogę pracować dalej. Że to jest właśnie, jeśli nie zatrzymam się i nie wyciągnę z tego doświadczenia, to jest jakaś szansa, że kolejny raz popełnię bardzo podobną, nie wiem, podejmę podobną decyzję, znajdę się w podobnej sytuacji, tak? To jest zresztą takie realne spojrzenie na to, co się dzieje, tak? Bo my mamy rzeczywiście taki rodzaj, znaczy powiedzmy taką tendencję do idealizowania rzeczywistości, znaczy wyobrażamy sobie, że ona jakoś tam powinna wyglądać i później ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż nasze wyobrażenie. Często wtedy myślimy sobie, że coś poszło nie tak, coś my zrobiliśmy nie tak. Analizujemy to, wyciągamy z tego jakieś wnioski albo ich nie wyciągamy. No, nie wyciągamy ich wtedy, kiedy zaczynamy skupiać się właśnie na tych negatywnych przekonaniach na temat samego siebie. To znaczy myślimy, że to się potwierdziło, że w zasadzie to my jesteśmy do niczego, tak? My rzeczywiście się do niczego nie nadajemy i to jest dowód na to, kolejny dowód i następny zaraz się pewnie też pojawi. Gruntujemy w ten sposób w sobie te przekonania, które gdzieś tam się stworzyły. Znowu wracamy pewnie do takich wczesnych doświadczeń rodzinnych, no ale tak to właśnie jest. Więc jeżeli mielibyśmy w jakiś sposób się z tego wyzwolić, no to przede wszystkim już w wieku powiedzmy dojrzałym, tak, zaobserwować tak naprawdę, co się we mnie dzieje, kiedy doświadczam porażki. I to na wszystkich poziomach mojego funkcjonowania. Tak? Co myślę, co czuję, jak reaguje moje ciało. Czyli te wszystkie poziomy właśnie, które decydują o tym, jaka jest moja odpowiedź na to, co się wydarza w moim życiu. I co potem? jak już sobie odpowiem? No pierwsza rzecz, która jest, no to, to jest zaakceptowanie tego stanu, tak? Wydaje się, że to jest łatwe, a to wcale nie jest łatwe, bo bardzo często właśnie osoby, które mają tendencję do obwiniania siebie, mają problem z zaakceptowaniem swoich własnych reakcji fizycznych, emocjonalnych. Tak jakby miały zakodowaną taką myśl, że coś z nimi jest nie tak, że w gruncie rzeczy one zawsze ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje, bez względu na to, jakie są warunki zewnętrzne. I to jest rodzaj no, zakłamywania rzeczywistości. My zresztą mamy mnóstwo przekonań na własny temat, które są po prostu kłamliwe, które nie są prawdziwe. Są dużymi takimi generalizacjami na mówiącymi coś o nas i my nie wierzymy po prostu, tak? I nigdy ich nie weryfikujemy, więc jeżeli obserwujemy, że tego rodzaju właśnie półprawdy czy nieprawdy na własny temat są podstawą naszego funkcjonowania, no to wtedy powinniśmy coś z tym zrobić oczywiście i czasami daje się to zrobić w oparciu o jakąś pracę z przyjaciółmi, ale najczęściej wymaga to po prostu głębszej pracy tak naprawdę, pracy terapeutycznej po prostu. Mhm. Jest wiele wątków, do których można się odnosić, chociażby w tym, co pan powiedział, ale pozwólmy może naszym słuchaczom po prostu, żeby ten tok audycji szedł w ich kierunku. I przeczytam państwu SMS od pani Agnieszki, gorzki dość. To prawda, że porażką jest, gdy walczy się o miłość matki, gdy ta po prostu nią przestaje być. I gdy mija 15 lat i człowiek już się poddaje, bo nie ma już siły na to, na tę walkę. I przychodzi moment, kiedy godzimy się na to, że to, co było, to już nie wróci. I to jest najlepsze, co można zrobić, by nie robić sobie wtedy kolejnych nadziei, by być wolnym od cierpienia, że straciło się tę ważną osobę w życiu. To od pani Agnieszki. To co innego jest, jeżeli ktoś nam bliski umiera, tak jak powiedzieliśmy na początku audycji, że na to nie mamy wpływu, ale jeżeli dziecko walczy o miłość matki i tej miłości nie dostaje, to tutaj już o porażce jakiejś wewnętrznej można mówić. No bo pani Agnieszka ewidentnie czuje, że to było jej porażką, że walczyła wiele lat. Myślę, że tutaj to jest rzeczywiście tak, że podejmujemy wiele razy próby, które nie przynoszą tego upragnionego efektu. I ja bym powiedziała, że to jest rzeczywiście bardzo bolesne doświadczenie. Nie wiem, czy nie jedno z najtrudniejszych, jakie jest nam dane, bo ta relacja między dzieckiem a rodzicem jest taką najbardziej intymną i tą najważniejszą, formującą relacją. I to jest rzeczywiście bardzo trudne do zaakceptowania i pogodzenia się. Zresztą mające później konsekwencje w przyszłości bardzo poważne, tak? Bo gdzieś tam, jeżeli znowu byśmy mieli to sprowadzić do takich podstawowych przekonań, no to by było związane pewnie z takim poczuciem, że nie zasługujemy na miłość. No bo jeżeli matka nie jest w stanie odpowiedzieć miłością na moją potrzebę, to w gruncie rzeczy potwierdza to ten fakt, tak? Nazwijmy to fakt w takim cudzysłowie oczywiście. Taki odczuwalny. Mhm. Mhm. I wtedy trudno nam uwierzyć, że w ogóle w jakimkolwiek innym związku, w jakiejkolwiek innej relacji, ktokolwiek mógłby właśnie tę miłość nam dać, tak? A my w gruncie rzeczy mamy problem z no, w tym treningu przyjmowania miłości, no bo właśnie jej nie dostaliśmy od matki. Także tutaj jest kwestia, która może rzutować później na wiele różnych sytuacji w życiu dorosłym. Hmm. No i co możemy powiedzieć pani Agnieszce pocieszającego? Ja nawet nie wiem, czy to jest takie pocieszające, to jest po prostu prawdziwe to, że kiedy jesteśmy dorośli, to w jakimś sensie rodzic nie jest nam już potrzebny. Że to, co mogliśmy od niego dostać, to był ten okres, kiedy rodzic jest za nas odpowiedzialny. Kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy zależni. Kiedy jesteśmy dorośli, choć to w tym kontekście właśnie, kiedy nie dostaliśmy tej miłości i akceptacji, jest bardzo trudne, ale wtedy jakby idziemy już własną drogą. I oczywiście jest nią pójść trudniej, ale to wtedy my możemy po pierwsze sami dać sobie tą akceptację i miłość i ważność, bo jakby ta miłość tego rodzica potrzebna jest nam po to, żebyśmy my sami dla siebie czuli się na tyle ważni, żeby mieć odwagę wchodzić w relacje, podejmować decyzje, po prostu żyć. I choć to nie jest łatwe doświadczenie, ale my możemy w jakimś sensie sami zrekompensować sobie to doświadczenie, też po to, żeby umieć budować relacje z innymi ludźmi, w których poczujemy się kochani i ważni. To jest też tak, kiedy doświadczamy jakiejś prawdy, tak? No, prawda jest taka, matka nie jest w stanie odpowiedzieć na naszą potrzebę. Oczywiście dla dziecka jest to bardzo trudne doświadczenie, bo dziecko nie wyobraża sobie życia bez matki, tak? I to wyobrażenie jest bardzo realne, tak? Natomiast oczywiście my niesiemy to przekonanie później w życie dorosłe. Czasami właśnie ludzie dorośli też nie wyobrażają sobie życia bez swoich rodziców, tak? Chociaż tak jak właśnie zostało powiedziane tutaj, tak naprawdę są w stanie przeżyć, tak? I fizyczne przeżycie nie stanowi problemu. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo istotne, to to, że w takim doświadczeniu swego rodzaju odrzucenia ja mogę jako dorosły człowiek zastanowić się w zasadzie, dlaczego matka nie może odpowiedzieć na to, czego ja potrzebowałem, czy nie, dlaczego nie odpowiedziała na to, czego ja potrzebowałem. Co takiego się wydarzyło w jej życiu z kolei, że była pozbawiona czegoś, co wydaje się zupełnie oczywiste, tak? Czyli miłości do swojego dziecka. I kiedy przychodzi jakiś rodzaj refleksji, on oczywiście wymaga pewnej stabilności emocjonalnej, tak? Bo ta emocjonalność nas zawsze będzie ściągała do właśnie tych negatywnych, bardzo ogólnych przekonań na własny temat, tak? Że jestem nikim. Nie, bezwartościowy, nieważny i tak dalej, i tak dalej. To wówczas mogę powiedzieć, że nie jestem bezwartościowy, tak? Że nie schodzę jak gdyby do tego poziomu, bo w gruncie rzeczy gdzieś tam wszyscy jesteśmy przekonani, że każdy człowiek jest wartościowy i taka jest prawda. Tak? I tego nie kwestionujemy w jakichś sytuacjach. Ostatnio oglądałem taki film, który był dokumentacją w akcji ratunkowej w Tajlandii, gdzie 12 piłkarzy tam została odcięta od świata w jaskini. Tam było widać, że wszyscy byli przekonani, że te dzieci są wartością samą w sobie, po prostu, tak? Nikt nie pytał, czy umieją grać dobrze w piłkę, czy nie, czy wynoszą śmieci, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu było jasne, że trzeba te dzieci ratować, ponieważ one są wartościowe, tak? I każdy człowiek w pewnym sensie, i taka jest prawda, jest wartościowy. Tak? I teraz jeżeli gdzieś odkryjemy właśnie tę prawdę na temat samych siebie, to jesteśmy w stanie na tym zacząć budować tak naprawdę, nawet będąc dorosłymi ludźmi. No to bardzo ważne, co pan mówi. Myślę, że też może pan Mariusz, który do nas napisał, odnajdzie w tym coś dla siebie, w tym, co pan mówi. Pozwolą państwo, że jeszcze zacytuję właśnie, zanim zagramy, ten mail. Pochodzę z trudnego domu, bardzo wcześnie się wyprowadziłem. Od wczesnych lat dzieciństwa słyszałem, że będziesz nikim, zerem. Kiedy przynosiłem oceny 4-5, to słyszałem, że pani się pomyliła i że źle wpisała, a kiedy 3 lub 3+, to że mógłbym się lepiej uczyć. W moim domu nigdy nie mogłem okazać smutku, łez, bo zawsze kończyło się awanturą, że to niby z mojego powodu. Nigdy nie miałem oparcia w rodzicach. Dzisiaj mam 40 lat, nie mam zaufania do ludzi. Dzisiaj czuję się gorszy od innych. Pan Mariusz. No tak, no można powiedzieć, że tak to się tworzy, tak? I tak to się gruntuje i tak głęboko wierzymy w tego rodzaju przekonania, które mieliśmy na co dzień i które można powiedzieć, że w naszym mózgu stworzyły taką kolejnę, z której bardzo trudno nam jest wyjść. Tak? I w sposób nawykowy myślimy o sobie w taki sposób. I teraz można by sprowadzić to do takiego bardzo biologicznego mechanizmu. No więc jeżeli mamy jakąś sieć połączeń, które są używane przez nas non-stop, tak? To teraz co możemy zrobić, żeby właśnie odstąpić jak gdyby od tego rutynowego działania?

leciała, to miałam w myśli panią Agnieszkę, która do nas właśnie pisała o swojej mamie. A teraz przypomnę tylko, że państwo trójki cały czas słuchają. Rozmawiamy w audycji Nie do powiedzenia o naszych porażkach i o tym, jakie lekcje z nich wyciągnęliśmy. W studiu, przypomnę, goście dr Agata Wytykowska-Kaczorek i Andrzej Gryglewicz, psycholodzy. Obiecałam, że odniesiemy się do maila pana Piotra i tak też teraz go przeczytam państwu. Odnośnie poruszanego tematu chciałbym zapytać, jak poradzić sobie z porażką po nieudanym małżeństwie, zakończonym rozwodem. Owocem tego związku jest dwójka wspaniałych dzieci. Rozłąka z nimi jest dla mnie właśnie życiową porażką. Rozpad związku nastąpił niekoniecznie z mojej winy, jednak według polskiego prawa dzieci zamieszkują z mamą. Oczywiście widuję się z nimi, lecz tylko w weekendy, a brak codziennego kontaktu jest bardzo bolesny. To pan Piotr. A państwo, co na to? Ja myślę, że to jest kilka wątków, bo tu jest i wątek relacji, która się rozpadła, i wątek relacji z dziećmi. Głównie pan Piotr zadaje pytanie, jak poradzić sobie z porażką po nieudanym małżeństwie. No i tą porażką, jak pisze, największą porażką jest właśnie to, że nie ma kontaktu z dziećmi. Ja bym zapytała tak naprawdę pana Piotra, jak on by chciał ten kontakt z tymi dziećmi budować w sytuacji tej, która póki co na ten moment jest. Tak, kiedy widuje się z nimi, co jest ważne w tej relacji dla niego z dziećmi, czego on by potrzebował dla siebie, żeby ta relacja była bardziej satysfakcjonująca. I to jest też taki jakby zupełnie obok być może proces pracy nad akceptacją tej sytuacji z takim być może elementem wybaczania tego, co się zadziało i w którym miejscu jesteśmy. Bo myślę sobie, że to, co czasami może być potencjalnie niebezpieczne, nie wiem, czy to jest w ogóle jakby dotyczy pana Piotra, ale w takich sytuacjach, z czym ja się czasami spotykam w tej pracy terapeutycznej, że my próbujemy, radząc sobie z tym doświadczeniem, trochę wciągamy dzieci w to doświadczenie. I takie ta umiejętność rozdzielenia tych dwóch wątków i odpowiedzenia sobie na pytanie, co ja chcę w tej relacji z dziećmi, co jest dla mnie ważne, jak ja bym chciał ją kształtować, pomaga też koncentrować się na tym, co jest do zrobienia, co jest przed nami, co jest do zbudowania w ramach tego, co zostało. To jest bardzo trudna kwestia tak naprawdę do takiego szybkiego odpowiedzenia tak naprawdę i oczywiście wielowątkowa, no bo kwestia jest od strony prawnej, dlaczego te możliwości są ograniczone, skąd to się, że tak powiem, bierze. No dużo pytań tutaj pewnie należałoby zadać, natomiast w ogóle rozpad związku, jeżeli byśmy na to popatrzyli jako w porażkę, tak? Czyli mój związek się rozpada. Pytanie jest, jak u tej osoby, u pana Piotra, tak? Tak. Jak u pana Piotra ten proces przebiegał? To znaczy, co dla niego jest w tym najtrudniejsze? Oczywiście rozpad związku i odseparowanie od dzieci jest jakimś efektem, tak? No ale ten proces rozpadu związku był pewnie procesem, który trwał w jakiś czas, więc miał swoją jakąś dynamikę, wiele rzeczy tam się pewnie wydarzało i ostatecznie doprowadziło do tego, że ten związek nie mógł dalej istnieć. I pytanie jest, w jaki sposób on się rozpadł, że w tej chwili nie ma możliwości kooperowania na przykład rodziców ze sobą w kwestii wspólnego wychowywania dzieci w taki sposób, który byłby satysfakcjonujący i no dla właśnie dzieci, i dla rodziców. I dla obojga, tak? Rodziców. Bo to jest kwestia oczywiście też znowu uruchomienia się być może jakichś przekonań na temat samego siebie, no, że jestem, nie wiem, złym ojcem na przykład, tak? Że nie potrafiłem zadbać o to, żeby dzieci mogły się razem ze mną wychowywać. To jest mimo że jesteśmy podobni i w gruncie rzeczy gdzieś tam mamy schematyczne sposoby reagowania na pewne sytuacje, to jednak no, nasze doświadczenia są absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. I w związku z tym no właśnie w trakcie terapii następuje ten proces identyfikacji, jak konkretnie w tej sytuacji ten konkretny człowiek zareagował, jakiego rodzaju ma predyspozycje, zasoby, gdzie ma słabe, że tak powiem, strony, z czym sobie radzi lepiej, z czym gorzej i tak dalej. Wiele pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Ja bym dodała jeszcze takie pytanie, co by było potrzebne, albo co by się musiało wydarzyć, żeby była na przykład możliwa renegocjacja tego układu, jak wygląda opieka nad dziećmi. Trochę idąc za tym, czemu to tak wyszło, prawda? Co jest potrzebne panu Piotrowi, co jest potrzebne w tej relacji, co się musiałoby wydarzyć, żeby usiąść z żoną i móc porozmawiać o tym i ułożyć to tak, aby pan Piotr był bardziej usatysfakcjonowany z kontaktu z dziećmi, żeby mógł osiągnąć to, co jest dla niego ważne. Być może musiałby coś zmienić też w sobie, tak? Bo zawsze jak gdyby szukamy tego obszaru, na który mamy wpływ, no, w którym się możemy poruszać, tak? Bo oczywiście czasami jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że związek nie działa, no i wszystko jest po stronie współmałżonka, tak? Czy żony, czy męża. No w ten sposób wyłącza się w ogóle z takiego poczucia sprawczości. No, musimy określić, jak gdyby na jakim poziomie, w jakim obszarze ja mogę coś zrobić, tak? W tych systemach, w których ludzie funkcjonują, zazwyczaj jest tak, że moje działanie, moja aktywność wywołuje reakcję w drugiej stronie, tak? Więc czasami tę pożądaną, której oczekuję. Więc jeżeli gdzieś mielibyśmy wskazywać, co możemy zrobić, no to szukanie właśnie tego, co jest po mojej stronie. Tak? To jest też radzenie sobie z takim poczuciem bezsilności w takiej sytuacji, bo tutaj w tym liście przebija właśnie ten rodzaj przekonania, że po prostu jestem bezsilny. Tak? Nic nie mogę z tym zrobić. Jestem odłączony od moich dzieci. Nie mam tego kontaktu tak wiele, jakbym chciał i nic nie mogę z tym zrobić, tak? Jest powołanie się na jakiś porządek prawny, który gdzieś tam jest niedostępny, przesądza o tym, że nie mamy kontaktu ze swoimi dziećmi i jesteśmy bezradni w tej sytuacji. No poczucie bezradności, bezsilności jest bardzo dojmujące i oczywiście pozbawia sił, powoduje depresję po prostu. Ale tak? No tak jak państwo mówią, nawet w takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że jesteśmy jakoś przytłoczeni decyzją prawną, drugą osobą, która jakoś wygrała w całej tej bitwie, no to jednak jest faktycznie szansa dla siebie, prawda? Żeby ją odnaleźć. Z tego, co państwo mówią, no to wydaje mi się, że faktycznie jest to takie bardzo budujące. Jeszcze napisał do nas pan Karol o nieco innej sytuacji, a mianowicie o tym, że kilka lat temu przeżywał pasmo niepowodzeń związanych z brakiem stabilizacji zawodowej i uczuciowej. Odczuwałem w związku z tym wypalenie, frustrację i ogólnie obniżony nastrój. W pewnym momencie jednak mój wewnętrzny impuls podpowiedział, że czas skupić się na innych rzeczach, które też dają satysfakcję i rozwijają oraz pozwalają czuć się człowiekowi dobrze samemu ze sobą. Nie była to próba ucieczki od problemów w pasję, ale raczej przewartościowanie priorytetów na dany moment. Dziś dzięki temu, gdy pojawiają się podobne kłopoty, to spoglądam na nie z o wiele większym dystansem niż kiedyś. No, pan Karol. No właśnie, tutaj jest ciekawa taka fraza, która mówi, zastrzega, że to nie była ucieczka. Tak, tak, w pasję. Bo mówiliśmy o tym na początku, że właśnie to, czego byśmy chcieli uniknąć, to wpadanie w jakiś rodzaj nadaktywności po sytuacji, która jest jakoś rozczarowująca. I teraz, no skąd mamy wiedzieć, że już sobie poradziliśmy, tak? Że to nie jest ucieczka, tylko mamy to za sobą, mamy to, że tak powiem, przepracowane i możemy pójść dalej. No w dużym stopniu o tym, czy poradziliśmy sobie, mówi nasze ciało. Tak? W nim znajdujemy odpowiedź na to. Bardzo często jest tak, że jeżeli gdzieś tam mówimy o jakiejś sytuacji i w naszym ciele coś się dzieje, po prostu ono reaguje, nie wiem, reagujemy brzuchem, reagujemy głową, pocą nam się ręce na przykład, tak, albo pojawia się jakaś emocja, złość, strach, może niewielka na początku, ale czujemy, że coś się zmienia, to w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że nie do końca mamy to za sobą. Tak, ja pamiętam taką sytuację w telewizji, gdzie kobieta opowiadała o stracie swojego dziecka i ta strata miała miejsce kilkanaście lat wcześniej i ona mówi, poradziłam sobie z tym i kapały jej łzy, tak? Więc w pewnym sensie, no oczywiście na poziomie werbalnym zakomunikowała nam, że jest okej, ale jej ciało mówiło zupełnie coś innego, że tak naprawdę ta strata w dalszym ciągu wywiera na nią bardzo silny wpływ. Więc to jest kwestia zaobserwowania, czy rzeczywiście znowu jesteśmy w całym sobie zintegrowani w odczuwaniu czy w reagowaniu na myśl o tym, co się w naszym życiu kiedyś wydarzyło. Tak? Że ta reakcja jest po prostu spójna i mamy poczucie, że rzeczywiście to jest za nami i jest jakąś lekcją znowu. Tu nie porażką, ale jest lekcją po prostu. Ja bym jeszcze z innej perspektywy na to popatrzyła, bo to, o czym pisał pan Karol, pokazuje też pewien rodzaj takiej mądrości życiowej, która wiąże się z takim przysłowiem nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. I to, o czym on pisał, o tej frustracji, ona wynikała z takiego bardzo silnego skoncentrowania się na jakiejś jednej sferze swojego życia, na pracy zawodowej. A przecież w tym naszym życiu są różne sfery. I w takim budowaniu też pewnej odporności, czy takich zasobów do radzenia sobie z porażkami jest taka droga, czy taka mądrość o tym, żebyśmy my mieli różne źródła satysfakcji, żeby te różne sfery naszego życia były aktywne. No oczywiście mogą być w różnej proporcji, tak? Mamy rodzinę, mamy przyjaciół, zdrowie, sport, hobby, pracę zawodową, różne rzeczy. I teraz jeśli w tym naszym życiu my olbrzymią część energii poświęcamy tylko na jedną sferę, to ryzykujemy po pierwsze, że jeżeli nam się coś nie powiedzie, coś się nie uda w tej sferze, coś nie będzie działało, to zaczyna rzutować bardzo mocno na całe nasze życie. Ale też to powoduje, że jeżeli tutaj odnosimy porażkę, to nie mamy żadnego innego źródła, z którego możemy budować po pierwsze poczucie sukcesu, kompetencji, radości, co daje nam właśnie to wytchnienie. I to, o czym powiedział pan Karol, to jest właśnie taka umiejętność budowania pewnego balansu w życiu. Że ja mam różne sfery, w które się angażuję, różne sfery, w których odnoszę i sukcesy, i porażki. I mogę też buforować w niektórych momentach, wtedy, kiedy mi w jakiejś sferze nie wychodzi, angażowaniem i czerpaniem satysfakcji z innych sfer. I to jest na przykład, jeśli nam nie wychodzi w relacjach, a mamy pasję, mamy pracę, mamy przyjaciół, mamy znajomych, to oczywiście to boli, ale ta umiejętność poradzenia sobie z tym i przejścia przez to jest łatwiejsza, bo ja mam też inne sfery życia, z których mogę czerpać. I myślę sobie, że to jest olbrzymia mądrość taka, żeby rozdzielać tą energię, żeby rozdzielać to zaangażowanie. Bo tutaj właśnie też jest taki mail, który odnosi się do tego, co pani mówi, tylko właśnie nasz słuchacz... No i może przeczytam, dobrze? Nie będę wnioskować. Pan Andrzej napisał, mam 50 lat, mam rodzinę. Jak mówi moja żona, mam też duszę artysty, ale talentu brak. Ale ja nie o tym. Myślę, że gdybym się nie urodził, to świat by nic nie stracił. Moja mama była raczej surowa, ojciec po roku wyprowadził się i nie miałem z nim kontaktu. Teraz sam mam dwoje dzieci i nie wyobrażam sobie, żebym mógł stracić z nimi kontakt. Ale dalej zupełnie inaczej. Pan Andrzej pisze, że jestem zmęczony życiem i całe moje życie to wielka porażka. I właśnie tak się zastanawiam nad tym w kontekście tego, co pani mówiła. O tym oddzielaniu, bo pan Andrzej mówi o dwójce dzieci, który nie wyobraża sobie straty kontaktu z nimi. To znaczy, że bardzo te dzieci kocha i one na pewno nie włączają się w tę całość porażki, o której pan Andrzej pisze, prawda? Ale tutaj absolutnie będzie to może nieprofesjonalne z mojej strony, ale mam takie wrażenie, może to nie dotyczy pana Andrzeja, ale czy czasem nie jest tak, że kiedy myślimy o jakiejś porażce, to właściwie na przykład cierpimy na depresję. I wtedy nam się wydaje, że wszystko jest porażką. Nieadekwatnie do tego, jakie są fakty. Prawda? Zdecydowanie tak. No, depresja, jednym z symptomów depresji jest właśnie taka bardzo negatywna ocena, zgeneralizowana ocena naszych osiągnięć, dokonań, tego, co, na czym w ogóle polegało to nasze życie, ale też nas samych, tak? Obniżona samoocena, też taki pesymizm dotyczący przyszłości, że jakby nic mnie nie czeka, już to się tak. Nie zmieni. To jest takie pasmo właśnie. To słowo porażka zresztą też jest odmieniane przez różne sfery w depresji, ale my wiemy, że to jest zniekształcenie wynikające z jednej strony z dominującego negatywnego nastroju, który w depresji jest. On się, na to się składa i poczucie bardzo dużego smutku, ale też często poczucie winy czy wstydu, które w depresji się pojawia, ale też po prostu pewnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu neurofizjologicznym, które powodują, że jest nam trudno doświadczać przyjemności, jest nam trudno w ogóle szukać przyjemności. I to, co jest bardzo ciekawe, czego my nie wiemy często o depresji, to w kontekście tych pozytywnych emocji, nadziei na różne rzeczy, depresja tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie tego, że my nie widzimy, nie oczekujemy czegoś pozytywnego poznawczo. Ale kiedy my spróbujemy zrobić coś, co sprawiało wcześniej nam przyjemność, to doświadczenie przyjemności się pojawi. Mówi się o takim symptomie depresji nazwanym anhedonią. Jest anhedonia antycypacyjna, kiedy my przewidujemy, czy coś nam sprawi przyjemność, i konsumpcyjna, czyli doświadczeniowa. I depresja dotyczy tak naprawdę tylko tego pierwszego elementu. Że kiedy my rozmawiamy z osobą, która cierpi na depresję i ma takie bardzo negatywne, zgeneralizowane często przekonania i o sobie, ale o przeszłości, ale też o innych ludziach, i my jej proponujemy, no to może chodź, nie wiem, pomaluj, skoro jesteś, nie masz duszy artysty, zagraj coś. Ta osoba mówi, nie nadaje się do tego, brak mi talentu, ale jeśli by udało nam się nakłonić tą osobę, by tego spróbowała, to na pewno nie będą fajerwerki na początku, ale to nie będzie tak negatywne, jak myślała, tak nieprzyjemne albo tak nie wnoszące nic innego, jak myślała. I jakby z jednej strony myślę sobie, że to może być taki symptom takiego stanu depresyjnego, to o czym pisze pan Andrzej, ale to może być też to, o czym wcześniej mówiliśmy, że często te nasze przekonania, ja pracuję akurat w terapii schematów, więc myślę o schematach pewnych, które ukształtowały się w dzieciństwie, a które odpalane są przez pewne aktualne doświadczenia, to co się wtedy dzieje, to my tak naprawdę nie jesteśmy w rzeczywistości tu i teraz. My nie reagujemy na to, co się do końca dzieje realnie, tylko my reagujemy na to, co się dzieje, ale trochę tym doświadczeniem z przeszłości. Mhm. Absolutnie. No. Pan Andrzej, dodam tylko właśnie, podkreślę to, że pisze, że całe moje życie to wielka porażka. No, i właśnie to jest tak generalizacja. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, tak. To jest niemożliwe i oczywiście to zniekształcenie od razu nasuwa taką myśl, że wcześniejsze doświadczenia, bo tak jak pani doktor powiedziała, to co jest teraz jest zazwyczaj odnoszone do tego, co było wcześniej. Tak? Mózg po prostu musi zinterpretować to, co się mu przydarza dzisiaj w oparciu o to, czego doświadczył wcześniej. W związku z tym no, szuka w swoich śladach pamięci doświadczeń podobnych. No i to, że dzisiaj doświadczam jakichś stanów. Oczywiście depresja bardzo złożony i mamy wiele teorii na temat tego, w jaki sposób ta depresja powstaje i tak dalej, ale... No i jedno ważne słowo, że to po prostu choroba. To trzeba też powiedzieć głośno. Tak jest. I gdzieś... No, Depresja w sumie, można by ją sprawdzić, było źle, jest źle, będzie źle. Tak? Czyli w zasadzie całe spektrum mojego funkcjonowania, tak jak zresztą jest w tym mailu napisane, tak? Całe moje życie jest porażką i w tym nie ma nawet perspektywy do przodu. Perspektywa, która jest w zasięgu ręki, to znaczy pan Andrzej może coś zrobić z tym. To nie jest tak, że nic nie może zrobić. Może coś zrobić, tylko ten stan oczywiście powoduje, że zauważenie tego jest trudne. Mhm. Odbierzmy jeszcze telefon od pana Piotra, który już dość długo czeka. Halo, panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo przyjemnie się państwa słucha, także mam sprawę. Ja chciałbym się odnieść do tego, co mówiła bodajże pani Agnieszka o tym, że bezskutecznie walczyła o miłość swojej matki i po prostu to odrzucenie. Bo ja mam chyba podobne doświadczenie, czy może zbliżone, bo to pewnie nie można tego porównywać. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, to znaczy mój ojciec w dalszym ciągu jest w nałogu i to jest trudne dla mnie sytuacja, bo na pewno przez to mam obniżone poczucie własnej wartości, jakieś przygody z nałogami i tym podobne tematy. Natomiast dla mnie najważniejsze i chyba tą lekcję, którą z tego wyniosłem, to jest to, żeby skupić się na tej sprawczości. Czyli dla mnie ojciec w tej chwili jest przykładem na przykład tego, jak ja nie chciałbym być ojcem dla swojego dziecka. To, czego mi zabrakło, chciałbym mojemu dziecku dać. I to my nie jesteśmy w stanie zmusić kogoś do tego, żeby się zmienił, żeby nas pokochał, żeby coś sprawił tak, jak my sobie to wyobrażamy. Natomiast no, mamy pewną sprawczość, tak? Jesteśmy w stanie zadziałać w ten sposób, żeby zrobić coś pozytywnego. I w przypadku pana Piotra, który ma teraz ograniczone prawo dostępu do własnych dzieci, wydaje mi się, że on też w tym ograniczonym nawet czasie, kiedy się z tymi dziećmi spotyka, powinien dać im jak najwięcej z tej miłości, którą ma do zaoferowania. I to wcale nie jest powiedziane, że w momencie, kiedy dzieci będą już świadome, będą w stanie same podejmować decyzje, że tego nie docenią, że tego nie zauważą. Bo po prostu powinien liczyć na ich mądrość. Chodzi o to po prostu, żeby nie skupiać się na tym, na co my nie mamy wpływu, bo to jest droga donikąd. Skupić się na tym, co my możemy zrobić dla siebie, dla innych, to jest to chyba, co mi pomogło zrozumieć tą całą sytuację, jakoś ją zaakceptować i ja nie skreślam ojca w dalszym ciągu, gdyby była jakakolwiek szansa na to, że on się zmieni, gdybym w to wierzył. No to ja mu daję szansę, natomiast ja po prostu już nie widzę drogi, co mógłbym zrobić więcej, żeby mu pomóc i to można by było odczytywać jako porażkę, no bo poddałem się i zostawiam sprawy swoim rzeczom, liczę na to po prostu, że się z tym jakoś upora. Wiem, że już nie jestem w stanie skupiać swojego czasu na tym i moim zdaniem to jest dobra decyzja, może ktoś podjąłby inną, natomiast dla mnie to jest po prostu kres moich działań w tym obszarze i to mi pomogło zaakceptować tę całą sytuację, dlatego się tym chciałem z państwem podzielić. Dziękujemy bardzo, panie Piotrze. Właśnie, ja myślę, że tutaj taka bardzo ważna, takie też podsumowanie trochę tego, o czym rozmawialiśmy, było w tym telefonie, że istotne jest w tej sytuacji, której doświadczamy, rozdzielenie tego, na co mam wpływ i co jest po mojej stronie, a na co nie mam wpływu. I to, na co nie mam wpływu, jak w tej słynnej modlitwie, prawda, alkoholika, na co nie mam wpływu, uczę się akceptować to. To, na co mam wpływ, uczę się zmieniać i chcę rozróżnić, tak. Modlę się o to, żebym mógł rozróżnić to, co, na co mam wpływ, a na co nie. No to jest też tak, że właśnie to poczucie bezsilności, które jest obezwładniające, to w odróżnieniu od poczucia sprawczości w obszarze, na który mam wpływ. W ogóle w przypadku rozwodów czasem oczywiście obserwuje się taką sytuację, gdzie dzieci w pewnym sensie odzyskują relacje ze swoimi dziećmi. Tak? Czyli wtedy, kiedy je miały na co dzień, w zasadzie nie poświęcali im rodzice uwagi odpowiednio dużo. Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że tego czasu mają określoną część tylko w ciągu tygodnia, jakieś godziny konkretne, no to ten czas jest bardzo intensywny. Czasami jest po prostu jakościowo zdecydowanie lepszy. I to jest czas, który można wykorzystać, więc poruszamy się właśnie w obszarze możliwości, które mamy. Tak? Mhm. I to jest, myślę, coś, co nas uwalnia od poczucia bezsilności. Mhm. Ta dojrzałość taka brzmiała w tym, co mówił pan Piotr, że zrobiłem, co mogłem. Tak, zdecydowanie. I już. Ale też jakby za tą akceptacją tu jest, ja myślę, że to jest jeszcze coś więcej, że to jest nie tylko akceptacja, że zrobiłem, co mogłem i dalej nie decyduję się, podejmuję decyzję, nie inwestuję w to, ale też powiedział bardzo ważną rzecz, nie skreślam swojego ojca. Tak. Jakby daję mu cały czas szansę. Liczę na to, że być może w tym momencie on nie potrafi się zmienić. Ja nie potrafię nic zrobić, żeby mu pomóc, żeby się zmienić, albo nie potrafię nic zrobić, żeby dostać to, czego od niego potrzebuję. Ale być może przyjdzie taki dzień kiedyś i ja na to czekam, daję szansę, że ta sytuacja się odwróci, że ona się zmieni. Mhm. Bo tak naprawdę nie wiemy, prawda? To jest to, co jest przed nami, jest zagadką. I pewne rzeczy, na pewne rzeczy mamy wpływ, możemy to jakoś kształtować, ale ten nasz wpływ jest, myślę, że na szczęście. No bo mamy kontakt z drugim człowiekiem, który też jest istotą nieprzewidywalną. Na swojej drodze różne osoby, różne wydarzenia potrafią zatrząść tym życiem w nieoczekiwany sposób. Więc dlatego nic nie jest stracone. Tam jedna rzecz jeszcze padła, taka bardzo ciekawa, taka obserwacja pana Piotra, tak, że on patrząc na swojego ojca wiedział, jakim nie chce być człowiekiem. Tak, ale to, że nie chce być takim, jeszcze nie jest odpowiedzią na to, jakim bym chciał być. I to jest praca, którą w zasadzie pewnie wykonał, bo z tego, co tutaj powiedział, no to właśnie przejawia się tym jakiś rodzaj dojrzałości. My często oczekujemy od siebie, że powinniśmy wiedzieć jak. Tak? A to nie do końca tak jest. To jest trochę tak jak, nie wiem, z dzieckiem, które staje przed tablicą i prosimy je o napisanie literki A. Tak? I ono pisze jakiś tam gryzmą i mówimy nie tak. Tak? No, napisz literkę A. I on dalej nie wie tak naprawdę. Więc bez wzorca, czyli napisania literki A i wskazania tak to powinno wyglądać, dziecku jest bardzo trudno znaleźć właściwy sposób postępowania, więc w pewnym sensie musi ten wzorzec odkryć. Oczywiście z biegiem lat jest nam łatwiej, bo widzimy inne rodziny, widzimy, czytamy książki, widzimy jakieś fabuły filmowe i tak dalej, w których właśnie te wzorce się mogą pojawiać, tak? Jest nam łatwiej je odkrywać i powiedzieć, o tak chciałbym, tak? Tak chciałbym żyć. To jest coś dla mnie. Mhm. To jeszcze na koniec takie, myślę, podsumowanie od pana Tomasza, który podsumowuje może nie ten nasz ostatni wątek, ale szczególnie te sytuacje, o których też państwo pisali w innych mailach. Nie wszystkie udało nam się przeczytać, ale które się odnoszą do kwestii zawodowych na przykład. A mianowicie chciałbym się podzielić z państwem pewną ideą, która oferuje szansę na przynajmniej zdystansowanie się od, jeśli nie wyrwanie się, z kręgu sukcesów i porażek, bo postrzeganie życia przez pryzmat sukces czy porażka bierze swoje źródło z walki dobra ze złem, co samo w sobie jest już bardzo niebezpieczne. Już samo wyznaczanie sobie celów stawia nas w sytuacji obciążonej wielkim ryzykiem. Jeśli osiągamy cel, to odnosimy sukces, a jeśli go nie osiągamy, to wówczas zaliczamy porażkę. I jak sobie z tym radzić? Pyta pan Tomasz. I dalej dodaje. Jeśli naszym celem będzie na przykład zdobycie doświadczenia, czy przejście procesu, czy stawianie czoła sytuacji wspólnej z innymi ludźmi lub samotnej pracy, czy po prostu przeżycie jakiegoś okresu życia, to oddala nas od tego dualizmu i wydaje mi się, że to jest jakieś światełko w tunelu. Pozdrawiam serdecznie pan Tomasz. Mhm. To jest bardzo, bardzo ciekawy mail. Ja trochę może nie wprost, ale nasunęła mi się właśnie w tej chwili taki wers z wiersza Kiplinga do syna. Bardzo ciekawy wiersz, w którym Kipling właśnie mówi o tym, co ten człowiek młody powinien robić w swoim życiu. I tam między innymi mówi o sukcesie i o porażce. I mówi o tym, że to jest złudzenie. Jedno i drugie jest złudzeniem, tak naprawdę. W związku z tym, jeżeli byśmy do tego to odnieśli, no to mielibyśmy też łapanie dystansu do tego, czym tak naprawdę jest sukces i porażka. Ten dystans jest potrzebny dzisiaj, ale też kiedy łapiemy perspektywę do tego, łatwiej nam jest zobaczyć z perspektywy, czym jakieś zdarzenia w przeszłości były dla nas tak naprawdę. Jeszcze ostatnie zdanie od pani doktor, bo będziemy już kończyć powoli. Mnie się jakoś, to jest zresztą metafora jednej z osób, z którą kiedyś pracowałam, podobam metafora życia jako podróży. Do różnych punktów, w różnych miejscach. To jest po prostu poznawanie. I rzeczywiście, jak pomyślimy o tym, że to jest doświadczanie, które nas otwiera na różne perspektywy, ale też nas samych uczy o sobie samym dużo, to wtedy te pojęcia sukcesu i porażki tracą trochę na znaczeniu. Bo to jest po prostu doświadczenie i podróż do przodu albo w bok. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami o tej porze w Studiu Trójki. Doktor Agata Wytykowska-Kaczorek, psycholog, psychoterapeuta z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Za udział w naszej audycji. I pan Andrzej Gryglewicz, psycholog z Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Panu też serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była audycja z cyklu Nie do powiedzenia. Kolejny raz spotkamy się za 2 tygodnie o tej właśnie porze, o północy, z niedzieli na poniedziałek. Dziękuję też Państwu bardzo, że Państwo nas słuchali, za wszystkie maile, SMS-y, za wszystkie telefony. No i w razie czego oczywiście ten adres mailowy pozostaje do Państwa dyspozycji: agnieszka.furtak@polskieradio.pl. A za uwagę dziękuję już Irena Dan, która realizowała tę audycję, a także Wioletta Myszkowska, która odbierała od Państwa wszystkie telefony, i ja sprzed mikrofonu, Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu spokojnej nocy. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni. zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi, zależy mi, zależy mi.